Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 5 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. ONZ ponownie apeluje o pomoc dla uchodźców. W ataku chemicznym na jedno z syryjskich miast mogło zginąć ponad 100 osób. Energetyka i handel oraz spotkanie z Polonią i wykład na Harvardzie. Trwa wizyta Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. 2 miliony mieszkańców, 250 milionów złotych rocznie na rozwój. Prezydent podpisał w Katowicach ustawę o związku metropolitalnym. Międzynarodowa konferencja o pomocy dla Syrii odbędzie się w cieniu ataku chemicznego na jedno z syryjskich miast. Zginąć mogło od 58 do ponad 100 osób, w tym dzieci. Rannych jest około 400. Społeczność międzynarodowa obwinia prezydenta Bashara al-Assada. Z Brukseli Beata Płomecka. Atak potępili światowi przywódcy, przedstawiciele międzynarodowych organizacji oraz Unii Europejskiej. Broń chemiczna to najgorsza zbrodnia wojenna, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. O pomocy dla Syrii mają dziś rozmawiać w Brukseli premierzy, ministrowie i ambasadorowie z 70 krajów świata. Tak mówił przed konferencją specjalny wysłannik ONZ do spraw Syrii, Staffan de Mistura. Za każdym razem, kiedy społeczność międzynarodowa stara się być razem, ktoś próbuje rujnować nadzieję, siejąc przerażenie. Polskę na konferencji reprezentuje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Będziemy oczywiście informować o naszej pomocy humanitarnej. Będę deklarował dalszą pomoc, również wkład finansowy. ONZ apeluje do świata o zebranie w tym roku 8 miliardów dolarów na jeden z najgorszych kryzysów humanitarnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozmowy z amerykańskimi ministrami do spraw energii i handlu, spotkanie z bostońską Polonią i wykład na Harvardzie. Tak wyglądał drugi dzień wizyty w Stanach Zjednoczonych wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki rozpoczął dzień od spotkania z sekretarzem do spraw energii Rickiem Perrym. Dyskutowano m.in. o imporcie do Polski amerykańskiego gazu płynnego LNG. Wicepremier ocenił, że nowa administracja amerykańska jest bardziej otwarta na eksport tego surowca niż poprzednia. Takie rozmowy otwierają perspektywy na bardzo konkretne tematy już komercyjne. To będą na pewno następne kroki. Stwierdził wicepremier, któremu podczas rozmów w Departamencie Energii towarzyszył szef polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa Piotr Woźniak. Przed odlotem z Waszyngtonu Mateusz Morawiecki spotkał się także z sekretarzem handlu Wilburem Rossem. Ta rozmowa dotyczyła warunków współpracy gospodarczej oraz zamierzeń nowej administracji dotyczących polityki handlowej. Wieczorem wicepremier odwiedził Polską Szkołę Sobotnią w Bostonie, gdzie spotkał się z Polonią. Na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda wygłosił wykład zatytułowany Quo Vadis Europo. Dziś Mateusz Morawiecki odwiedzi Nowy Jork, gdzie odbędzie szereg spotkań z amerykańskimi inwestorami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ustawę o Związku Metropolitalnym podpisał w Katowicach prezydent Duda. Daje ona podstawy dla wspólnego transportu czy promocji miast aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Ta ustawa, pisana specjalnie dla Górnego Śląska, jest także pewną ideą, mówił prezydent. Chciałbym, żeby stała się pewnym politycznym przesłaniem. Ta ustawa jest podpisywana tutaj, bo ona jest tu skierowana i to jest decyzja o jej podpisaniu, która jest tutaj podejmowana. To jest dla mnie znak, że ja jako przedstawiciel Rzeczypospolitej, a więc całej Polski, działam w tej specyficznej sprawie tutaj, dlatego że tutaj jest jej miejsce. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala uważa, że ustawa uporządkuje współpracę miast. Chociażby problem komunikacji, problem szpitalnictwa, opieki zdrowotnej, problem gospodarki przestrzennej. Oto też dzisiaj jest przecież cały czas jakaś tam kłótnia pomiędzy poszczególnymi miastami. Myślę, że w tym może to lepiej ładnie poukładać, co gdzie ma być, strefa rekreacji, ciszy, spokoju, mieszkalnictwa, przemysłu. A prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz dodaje, że przed samorządami teraz dużo pracy. Jesteśmy tam, gdzie już powinniśmy być dawno. Mało czasu, dużo czynności technicznych do wykonania przez samorządy. Myślę, że przez to w miarę płynnie przejdziemy. Na efekty trzeba będzie poczekać. Myślę, że one będą na pewno, ale nie od razu. Ustawa daje ponad 250 milionów złotych na realizację działań rocznie na metropolię stworzoną ponad 2 miliony mieszkańców. Na koniec niecodzienny eksperyment brytyjskich naukowców. Las otoczyli sztuczną atmosferą, aby przekonać się, jak organizmy reagują na zmiany klimatu i co czeka ludzi w przyszłości. A więcej na ten temat Rafał Motriuk. Ze 100 specjalnych masztów pompowane są gigantyczne ilości dwutlenku węgla, mówi BBC szef projektu profesor Rob McKenzie z Uniwersytetu Birmingham. Co trzecia, a może co czwarta cząsteczka dwutlenku węgla, którą emitujemy spalając paliwa kopalne, jest pochłaniana przez rośliny. Ważne, byśmy ustalili, czy jest to właśnie cząsteczka co trzecia, czy co czwarta. To ogromna różnica. Ta wiedza pozwoli naukowcom oszacować, na jakiego rodzaju zmiany klimatyczne powinna przygotować się cała ludzkość. Eksperyment w lesie w hrabstwie Staffordshire ma potrwać jeszcze 9 lat. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Oczom naukowców ukazał się las. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michael Jackson. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak, prosił, żeby go przedstawić. No tak, bardzo dobrze się czuję w tej sytuacji. Zaczniemy od Arki Gdynia, która zagra w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ale niewiele brakowało, by do stolicy wybrali się piłkarze z Suwałk. Zapachniało sensacją, kiedy goście z Podlasia wyszli na prowadzenie 2-0. Ostatecznie Wigry zwyciężyły 4-2, ale przegrały z Kretesem pierwszy mecz w Suwałkach 0-3 i w tej sytuacji Arka awansowała. Trener suwalskiej drużyny Dominik Nowak miał powody do dumy. Ci, którzy myśleli racjonalnie, zaczną myśleć, jak to Wigry zrobiły, że zagrały taki mecz, w którym były bardzo blisko sprawienia ogromnej sensacji. Zasłużyliśmy na finał. No to mówię całą odpowiedzialnością po tym, co tu pokazaliśmy. No, można by było tak powiedzieć. Zabrakło jednak tego jednego gola i w tej sytuacji będziemy mieli tutaj zalew kibiców z Gdyni w Warszawie. Pogoń dzisiaj o 20:45 zagra w Szczecinie z Lechem Poznań. W pierwszym spotkaniu Lech wygrał 3-0, zatem o awans sportowcom będzie trudno. Można by w zasadzie postawić, że ten finał w Warszawie to będzie Lech kontra Arka. W Pucharze Włoch Roma wygrała z Lazio 3-2, ale to goście z Rzymu zagrają w finale, bo pierwszy mecz wygrali 2-0. W bramce Romy nie grał Wojciech Szczęsny, ma taki układ z trenerem, że w Pucharze nie gra. Dziś rewanż w drugiej parze rozegrają Napoli i Juventus. W pierwszym meczu Stara Dama wygrała 3-1. Ta Stara Dama to oczywiście Bianconeri, czyli Juventus. W Niemczech 27. kolejka Bundesligi. Bayern Monachium przegrał 0-1 z Hoffenheim, ale jego przewaga nad drugim Lipskiem to aż 13 punktów, zatem spokojnie. Tym razem Robert Lewandowski bez gola. 3-0 Borussia Dortmund pokonała HSV. Jednego gola strzelił Aubameyang, który rywalizuje z Robertem o tytuł króla strzelców. FC Köln wygrała z Eintrachtem 1-0, a Werder aż 3-0 pokonał Schalke. Pozostałe mecze dzisiaj. W Anglii Manchester United dosłownie w ostatniej chwili, rzutem karnym w końcówce spotkania wykorzystanym przez Zlatana Ibrahimovicia, zremisował z Evertonem 1-1. Leicester natomiast pokonało Sunderland 2-0. Dziś szlagierowy mecz. Chelsea zagra z Manchesterem City. Teraz u nas siatkówka, panie, Grot Budowlani Łódź, bliżej finału Orlen Ligi. W pierwszym meczu półfinałowym siatkarki z Łodzi wygrały z Impelem Wrocław 3-1. Siatkarsko mieliśmy dzień potwierdzenia nieoficjalnych na razie informacji. Oto Kuba Jarosz zostanie zawodnikiem Asekoresowi Rzeszów, natomiast Jakub Bednaruk będzie trenerem Łuczniczki Bydgoszcz. Dziś jego dotychczasowy pracodawca, AZS Politechnika Warszawska, przedstawi nowego szkoleniowca, którym będzie Stefan Antiga. Szwajcar Michel Albasini wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 10. Michał Gołaś ukończył etap na 53. miejscu, ale obaj Polacy dojechali do mety z takim samym czasem co zwycięzca. Liderem klasyfikacji generalnej nadał Australijczyk Michael Matthews, a Kwiatkowski jest na miejscu 9. Tyle o sporcie. Proszę się nie dać zwieść. To był Michał Olszański tak naprawdę. Yeah. Ranek na północy kraju mglisty, w dzień będzie się chmurzyć i przelotnie padać, wysoko w górach deszcz przechodzący w śnieg. Po południu w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem, przejaśni się jedynie miejscami, to na wschodzie. Ciśnienie spada, temperatura od 11 stopni w Koszalinie, 14 w Poznaniu i Wrocławiu, 16 w Suwałkach i Przemyślu, do 18 w Warszawie, Tarnowie i Lublinie. Zdaje się, że w tych Suwałkach to wczoraj było bardzo, bardzo gorąco, no bo tam niewiele brakowało. Wszyscy trzymali kciuki, wiesz, mecz był w Gdyni, natomiast podejrzewam, że całe Suwałki... Ale no, myślisz, że co się działo w Suwałkach? Oczywiście. Wszyscy oglądali. Kciuki, przeżywali. Słuchacz napisał, że to był wtorek. Najpierw w telewizji piękna walka piłkarzy Wigier o finał Pucharu. Przegrana, ale ich postawa i gole na długo pozostaną w pamięci kibiców. A potem koncert jeszcze w Wagli. Cudowny koncert. Jeszcze posłuchamy Wagli dzisiaj o poranku. A powiedz, z tym Michaelem Jacksonem zagralibyśmy go dzisiaj w poranku? Jakoś tak pomyślałem, że bym chciał go usłyszeć. Najbardziej by chciał go usłyszeć. Bardzo. Myślę, że to jest do załatwienia. O, jak będzie miło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali, Sharp za 1199. Smart TV 32 cale, Hitachi, Wi-Fi za 945. Laptop HP, Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Wczoraj było pytanie niekosmiczne. Tak, przedwczoraj też. Ale dzisiaj będzie kosmiczne. Może być? Tak. Zadowolony pan jest? Tak. To dobrze. Jest pan przygotowany? No wie pan, nie bardziej niż zwykle. Czytam pierwsze pytanie. A nie, najpierw dżingiel. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Pytanie od pana Witolda. Dlaczego planety w naszym Układzie Słonecznym kręcą się w jedną stronę? Ale to kręcenie się musimy teraz w dwóch płaszczyznach. Nie wiem, czy płaszczyzna to dobre słowo. Pan już jak fizyk mówi, albo matematyk, co gorsza. Dużo się od pana nauczyłem. Dużo się nauczyłem. Cieszę się. No więc jak? One rzeczywiście kręcą się prawie wszystkie, prawie tak samo, ale są oczywiście wyjątki, bo jeżeli popatrzymy na obrót wokół własnej osi, to wszystkie planety wirują w tą samą stronę, za wyjątkiem Wenus, która wiruje w przeciwną. Bo jest kobietą i ma swoje zdanie. A widzi pan, i teraz, no tak. Ale Ziemia też jest kobietą. To teraz wiele rzeczy mi się... Tylko, okej, no ta analogia nie jest taka super doskonała, bo ja teraz powiem, dlaczego ona się kręci w przeciwną stronę. Dlatego, że chyba w przeszłości z czymś się zderzyła. No, co to pan się teraz zdarza. Powie z tą kobietą? Nic, nie, lepiej nie. Nie, nie idźmy w tą stronę. W każdym razie dziwnie obraca się wokół własnej osi też Uran, bo obraca się jak gdyby tak bokiem. Tak jak wszystkie się kręcą, powiedzmy, w prawo, Wenus w lewo, to Uran się kręci góra-dół. I trudno jak gdyby zapytać go, dlaczego tak się po prostu obraca, ale podejrzewa się, że wszystkie takie nieregularności w obrotach, one wynikają z jakiejś kosmicznej katastrofy z dalekiej przeszłości. Wiemy na pewno, że przy tworzeniu się układu planetarnego, i nie ma powodu, żeby uważać, że nasz układ planetarny jest pod tym względem jakiś inny, że dochodzi bardzo często do wielu różnych kolizji pomiędzy czy to planetami, które się tworzą, czy to tymi kawałkami, które jeszcze nie przykleiły się do żadnej planety. I odpowiednio duża kolizja, zderzenie może spowodować zmianę kierunku obrotu. I to jeżeli chodzi o ruch wokół własnej osi. Natomiast planety nie kręcą się tylko wokół własnej osi, ale też okrążają Słońce. I tutaj one też wszystkie krążą w tą samą stronę, z jednym wyjątkiem. Natomiast trudno powiedzieć, czy to jest ruch zgodny z kierunkiem wskazówek zegara, czy przeciwny, bo zależy, czy patrzymy od góry na Układ Słoneczny, czy od dołu. I to się tłumaczy tym, że układy planetarne tworzą się w ten sposób, że z dosyć dużej ilości materii tworzy się taki dysk. W jego centrum jest prawie cała masa. W przypadku Układu Słonecznego tym centrum jest oczywiście Słońce. I jakby zważyć cały Układ Słoneczny, wszystkie księżyce, planety, planetoidy, komety itd., itd. Budynki na Ziemi oczywiście, to Słońce to jest 99% masy wszystkiego. Więc tam rzeczywiście jest to masowe centrum. I jest ta reszta, ten 1%, te ułamki procentu. To są my. I to są my. I to jest taki dysk, który się tworzy wokół tego centrum. Ten dysk wiruje w jedną stronę i w tym dysku z kolejnych żmudnych i często, no to jest bardzo długotrwały proces, sklejają się większe kawałki i jeszcze większe, aż w końcu powstają tak zwane protoplanety i później planety. Także to wirowanie, to kręcenie się w jedną stronę wszystkich planet, ono wynika z tego, że one powstały z dysku, który kręcił się, obracał się też w jedną stronę. Wszelkie odstępstwa od tej reguły są uważane albo za dowód jakiejś kolizji, która spowodowała zmianę, albo dowód na to, że jakaś planeta, jakieś ciało niebieskie nie powstało w tym układzie planetarnym. Ono mogło przywędrować skąd inąd. Są takie przypadki, gdzie duże ciało z jakiegoś powodu po prostu zostaje wyrzucone z układu planetarnego i ono po prostu sobie leci w przestrzeń. Jak jest złapane przez grawitację dużej gwiazdy, to może w układzie pozostać i na przykład obracać się w drugą stronę. Że takie wyrzucone z innej galaktyki. Ale przygarnęliśmy je. Bo my jesteśmy przyjaźni. Tak. Kosmiczna. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do jutra. 2 i 7 trójek. Tylko wspomniał kolega, i to wczoraj po 6.20 o tym maśle, że drożyzna i że po 5 zł i bardzo proszę. Pomyślcie Państwo na temat cen masła, że drożują przed świętami. No niestety u nas to się zdarza i dla porównania osoby, które mogą, proponuję wyjazd za Odrę i tam kostka masła, która waży 25 tylko kosztuje 1 euro, czyli kilogram jest tańszy. I druga rzecz u nas, teraz będą promocje w marketach, gdzie będzie tańsza cena masła, ale uwaga, ta kostka będzie ważyła 17 tylko, a nie 20. Także proszę uważać. Także. Zawsze trzeba czytać drobnym druczkiem, no i tym większym druczkiem też. Tak jest. Żeby potem nie było. Krystian Hanke, dzień dobry. A czy ty nadal chcesz jechać na koncert Guns N' Roses? No, bym chciał. Bo wiesz, kto będzie supportował Guns N' Roses? Ja tak czułem, że to nie chodzi o Guns N' Roses i o Axla. Otóż Doda się pochwaliła, że zespół Virgin i ona jako wokalistka będą supportować... Supportować? Supportować słynnych Gunsów, więc... To no, się jeszcze zastanowi. To pomyśl, think it over, a my w takim razie, bo to w fakcie ta informacja dziś między innymi, w fakcie czytają, słuchają trójki chyba, bo dzisiaj ratuj się przed kleszczem w fakcie, a wczoraj rozmawialiśmy o tym. Bardzo nam miło. Informacja z pierwszej strony Faktu i Superekspresu o córce polityka, która została zatrzymana za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy. Na dodatek koresponduje dzisiaj z informacją w Rzeczpospolitej, która pisze o tym, że będą zaostrzone kary wymierzone w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców. Tak nowelę do kodeksu karnego uzasadnia Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. No i właśnie, na przykład spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dziś minimum 9 miesięcy, ale będzie to kara 2 lat. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień, gdy policja zabrała wcześniej prawo jazdy za znaczne przekroczenie prędkości. 2 lata więzienia dziś. 2 lata więzienia i utrata prawa jazdy nawet na 15 lat. Znaczy, nie wiem, co można utracić, jak się nie ma prawa jazdy, ale rozumiem, że nie będzie można tego prawa jazdy otrzymać ponownie. Chyba tak to należy rozumieć. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dziś 3 lata więzienia. Będzie kara 5 lat więzienia. Ucieczka przed policyjnym pościgiem. Grzywna lub do 30 dni aresztu. Dziś do 5 lat więzienia i utrata prawa jazdy nawet na 15 lat. Taka kara się szykuje. No i wreszcie przedawnienie wykroczenia drogowego po 2 latach. Dziś po 3 latach tak będzie. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej, a Gazeta Wyborcza dodaje, że jeszcze od końca października za badania techniczne pojazdów trzeba będzie płacić z góry. Będą też gromadzone dane o ważnych dla bezpieczeństwa jazdy uszkodzeniach aut, w wypadkach. Tak proponuje Ministerstwo Cyfryzacji o druzgocącym raporcie NIK-u. Rozmawialiśmy wczoraj, bo też prasa o tym pisała, to był raport dotyczący stanu polskich aut, po zresztą badaniach diagnostycznych. Dziś w razie wykrycia podczas kontroli defektów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa jazdy, na przykład zużycia hamulców, opon, korozji, zawieszenia, kierowca może szukać diagnosty, który przymknie na to oko. Nowe przepisy ograniczą to ryzyko, bo kierowca zapłaci za kontrolę auta, nie znając jej wyników, no a dane badania będą na bieżąco przekazywane do ewidencji. I to jest troszkę takie uruchomienie CEPiK-u tylnymi drzwiami, bo CEPiK przesunięto, uruchomienie tego systemu po raz kolejny, zresztą nic nowego, tradycja, tym razem 4 czerwca 2018, ale... Jak on kiedyś ruszy? No właśnie, on ruszy w takim tylko częściowym zakresie, właśnie między innymi po to, by te dane już mogły spływać. Za badania techniczne pojazdów zapłacimy z góry, pisze Gazeta Wyborcza, ale to nie koniec zmian i różnych rzeczy, które się szykują, ciekawych bardzo. Gazeta Prawna, Dziennik, jak już wspomniałem, pisze o tym, że resort rozwoju szykuje nowy system poboru składek od najmniejszych przedsiębiorców. Tak głębokich zmian jeszcze w Polsce nie było. W małej działalności gospodarczej, gdzie miesięczny przychód nie przekracza 5000 zł, fiskus i ZUS nie zabierałyby ani złotówki przez pierwsze 6 miesięcy od startu firmy. Potem przez kolejne 2 lata ZUS pobierałby jedynie składkę na ubezpieczenie społeczne, a jej podstawą miałby być przychód. Przyznają Państwo, że to rewolucja faktycznie. Dziennik pisze również, że rząd idzie na wojnę o alimenty. Przymusowe skierowanie do pracy przy robotach publicznych, od sprzedaż zaległych alimentów firmom windykacyjnym, czarna lista dłużników, czy możliwość egzekucji między innymi 2500 zł zasiłku wychowawczego pobieranego na dzieci z nowego związku. To pomysły resortu rodziny. Nasz dziennik pisze o tym, że badacze z IPN-u wydobyli już kilka szkieletów z terenu cmentarza Brudnowskiego w Warszawie, gdzie spoczywają żołnierze wyklęci. Te informacje podaje profesor Krzysztof Szwagrzyk, który od lat zajmuje się tymi badaniami. Gazeta Polska codziennie pisze, że PO nie chciała miliona euro na budowę Muzeum Ofiar Holokaustu. I tak napisała kilka dni temu tekst, że Niemcy nie chcą płacić na uczczenie ofiar Holokaustu. Chodzi o Muzeum w Sobiborze. No a Niemcy natychmiast sprostowali te informacje, że w 2014 roku zaoferowali 1 000 000 euro na zachowanie oraz rozbudowę miejsca pamięci w Sobiborze. Tych pieniędzy nie przyjęto. I o tym dzisiaj codziennie napiszę. No to powiem jeszcze, że polscy palacze podgrzeją tytoń i ta informacja o tych nowoczesnych papierosach dzisiaj chyba we wszystkich dziennikach. No, dobra praca agencji promocyjnej firmy. Krystian Hanke, dziękujemy panu bardzo. Spotkamy się jeszcze przed 8:00. Dzień dobry panu. Komentarz do pana doktora, bo mówił o centrum masowym. Ja właśnie wyszedłem z siłki. Chciałem powiedzieć, że centrum masowe to jest dzisiaj u mnie w Bicku. Pozdrawiam. Oj, bardzo dobrze. Najpierw masa, no. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Barbara, patrz co mam, daj koszyczek. Ale złapałeś. A. Ty też, złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Jolanta Pawlak. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce, by wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który orzekł o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Ryszarda D., który krótko potem mężczyzna uprowadził 12-latkę z Golczewa w Zachodniopomorskim. Wcześniej skazany był za brutalne pobicie 10-latki. 700 kilogramów narkotyków wprowadził na rynek gang spod warszawskich Ząbek. Mafię rozbili stołeczni policjanci, a czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 30 milionów złotych. Zarzuty usłyszało 19 mężczyzn. Kolejni świadkowie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego staną przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Wczoraj w rozmowie z dziennikarzami przewodnicząca Komisji Małgorzata Wasserman mówiła, że urząd miał wszystkie podstawy do tego, by twierdzić, że OLT Express nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań, a mimo to dopuścił do tego, że linie te działały. Urodzony w Kirgistanie Akbarjan Dżaliłow, którego rosyjskie służby uznały za sprawcę zamachu w metrze w Petersburgu, był związany z radykalnymi islamistami. Oficjalnie komitet śledczy potwierdził, że uważa go za sprawcę zamachu samobójczego. Działał sam, prawdopodobnie był związany z Państwem Islamskim. Dotąd żadna organizacja nie przyznała się do zamachu. Śledczy badają hipotezę, że osoba, która zachęcała go do zamachu, jest na terytorium Syrii. Inna z hipotez mówi o wspólnikach 22-latka w samym Petersburgu. Tyle w skrócie. Pełny serwis o 8:00, teraz w Trójce Ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. To już dziś Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od wczoraj trwa dwudniowe posiedzenie Rady. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów złotych, ale ekonomiści i eksperci nie mają wątpliwości. Stopy pozostaną na obecnym poziomie i co więcej, ewentualnej podwyżki stóp należy się spodziewać dopiero w przyszłym roku, mówi Piotr Bielski, ekonomista banku BZWBK. W tej chwili widać, że ten impuls wzrostowy cen generowany przez paliwa, żywność wyhamowuje, a jednocześnie wciąż nie ma jakiejś dużej presji płacowej, więc pewnie inflacja przez cały ten rok pozostanie poniżej celu inflacyjnego. Na przełomie tego i przyszłego roku pewnie jeszcze się obniży poniżej 2%, więc to nie będą warunki, w których bank centralny będzie myślał o podwyższaniu stóp. Do tematu stóp procentowych powrócimy w Trójce w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Od kilku lat spada udział kredytów bankowych w strukturze zadłużenia deweloperów na korzyść obligacji. Tak wynika z najnowszego raportu. Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst, jak mówi Krzysztof Dziubiński, członek zarządu domu maklerskiego Navigator, są nawet i tacy deweloperzy, którzy w ogóle nie korzystają już z kredytów. W segmentach mieszkaniowych, bo na tych głównie się skupiliśmy, obligacje stanowią około 70% zewnętrznych źródeł finansowania obcego. Także to już jest duża wartość. W niektórych przypadkach niektórzy deweloperzy w ogóle nie raportowali na koniec roku kredytów. Tak jakby całościowe finansowanie zewnętrzne pochodziło z tytułu obligacji. Wartość łącznie obligacji wyemitowanych przez deweloperów notowanych na rynku Catalyst to jest ponad 5 miliardów złotych. Analizą objętych zostało 13 deweloperów mieszkaniowych. Łącznie wyemitowali oni od początku 2016 roku obligacje o wartości przekraczającej 800 milionów złotych, spłacając w tym czasie obligacje o wartości około 300 milionów złotych. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła nieznaczne zmiany głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,18%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,06%, Nasdaq poszedł w górę o 0,07%. Na plusie znajdują się spółki z branży nieruchomości, a spadkom przewodzą przedsiębiorstwa paliwowe. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,96 zł, euro 4,24 zł, dolar 3,97 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,94 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Ranek na północy kraju bynajmniej mglisty. W dzień będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wysoko w górach także deszcz i śnieg. Tak, jest takie słowo. Po południu nad południowo-wschodnią część kraju przejdą burze z gradem. Rozpogodzenia możliwe miejscami na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz bynajmniej porywisty. Temperatura od 11 stopni w Kołobrzegu, 13 w Elblągu i Pile, 15 w Olsztynie i Toruniu, 17 w Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, do 18 w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. I zapraszamy na kolejne spotkanie. Bynajmniej.

żal. Oj, zawsze mi się robi żal, kiedy słucham tego nagrania. Wojciech Młynarski, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na jutro. 227 trójek. Redaktor, zapowiadając pogodę, właśnie źle użył słowa bynajmniej. Z tego, co się orientuje, bynajmniej jest zaprzeczeniem. On powiedział poranek bynajmniej mglisty. Może mnie ktoś poprawi? Nie wiem, ale wydaje mi się, że pan redaktor popełnił błąd. Nie, ma pan całkowitą rację. Bardzo przepraszam. Człowiek się całe życie uczy, ale warto. Zapraszamy do trójki. Za 18 minut 8 dziś po południu dowiedzą się państwo, kto wygrał w naszym plebiscycie Srebrne Usta. Przypomnijmy, że ta zabawa polega na wyborze najbardziej trafnej, barwnej, czy też najbardziej zabawnej wypowiedzi polityka, która padła w minionym roku. To też dobra okazja, by porozmawiać o jakości naszej polszczyzny, tak zwanego szarego człowieka, że nawiążę. Bo nie zawsze język giętki wypowie poprawnie to, co pomyśli głowa. Język polski tak piękny jest, więc warto używać go fest. Jak się mówi, włączać czy włączać? Zdecydowanie włączać. Zdecydowanie włączać przez polskie O. Czyli włączać? Nie, nie, włączać jednak. Włączać. Włączać. Tak. Jest pan pewny? Tak. Włączać. Włączać. Nie włączać. Nie. Czy my mówimy poprawnie po polsku, czy raczej w ogóle nie zwracamy na to uwagi? Refleksja na temat języka moim zdaniem się rozgrywa na kilku płaszczyznach. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski. Pierwsza płaszczyzna, którą najchętniej, najwygodniej pokazywać, to są takie potoczne błędy językowe. Wziąć 2015, pisze SMS-a zamiast SMS, żeby od razu było wiadomo, jak powinno być poprawnie. To jest jedna płaszczyzna. 2005 czy 2005? 2005. 2005. Jest pani pewna? No. Mówimy raczej czysto po polsku, czy raczej zanieczyszczamy ten język? Na przykład jakimiś zapożyczeniami z innych języków? Można po prostu powiedzieć neologizmem, skoro w polskim słowniku takie słowa nie występowały, a tworzymy je poniekąd odmieniając różne słowa z języka angielskiego. Myślę, że można nazwać je neologizmami. Neologizmy. Tak. No anglicyzmy, to są anglicyzmy, to się tak nazywa. Taka skłonność Polaków do tego, żeby mówić po angielsku, nawet jeśli mówią po polsku, jest bardzo duża. Naleciałości typu meeting na przykład, nie mamy spotkań, tylko mamy meetingi, to są naleciałości bardzo rozpowszechnione w tej chwili. One wynikają z języka korporacyjnego, ale też z pewnej mody, z tego, że chcemy być trochę bardziej światowi. Można sobie wyobrazić, że w ogóle przemiany językowe w Europie będą szły w takim kierunku, że ten angielski będzie taką bazą, jak ja zwykłem mówić, i będziemy mieli polską, francuską, czeską, węgierską odmianę języka angielskiego. Jakieś połączenie tych języków, to taka futurologia językoznawcza, bym powiedział. Ja nie wiem. Też jeżdżę samochodem tak samo jak pan. I nigdy mi nic nie ukradli. I zdążam na czas, proszę pana. Zdążam. No właśnie, i pan zdąża. Jeśli mamy przed sobą rozmówcę i chcemy mu zwrócić uwagę, żeby jednak poprawił swój błąd i nie powtarzał go wielokrotnie, jak to zrobić delikatnie, subtelnie? To jest bardzo trudne, dlatego że to się nazywa pouczenie. Stanisław Krajski, znawca dobrych manier. A pouczają zawsze wyżsi niższych. Także może pouczyć nauczyciel ucznia, profesor studenta, czy powiedzmy ktoś, kto jest znany jako polonista i wszyscy wiedzą, że on reaguje. Natomiast tak w takim zwykłym kontakcie, szczególnie z osobą, której nie znamy, albo znamy tą osobę i wiemy, że jest przewrażliwiona, czyli że może się obrazić, no to nie z punktu widzenia savoir vivre. Nikogo nie mamy prawa pouczać i tutaj się stosuje takie techniki, że prosimy kogoś, kto jest blisko z tą osobą, żeby ten ktoś zwrócił tej osobie uwagę. Czyli prosimy matkę, żeby zwróciła uwagę córce, bliską przyjaciółkę, żeby zwróciła uwagę przyjaciółce i tak dalej, i tak dalej. Mądrość się między innymi mierzy tym, że się ma dystans do samego siebie. W związku z tym wydaje się, że mądry człowiek przyjmie pouczenie, przyjmie radę, przyjmie uwagę w sposób zupełnie naturalny, nie odbierze jej jako uwłaczającą dla jego prestiżu, honoru, czy czegokolwiek podobnego. Dużo jest błędów? Dużo. Co na przykład jest najczęstszym błędem? Wziąć. Wziąć. Wziąć. Powinno być? Weź. Wziąć. Wziąć. Wziąć. Wziąć. Przypomnijmy, żeby nie powielać błędów, mówimy, podając datę, jest 2017 rok. Wziąć, wyłączyć i włączyć. Na przykład radio. Radio zdecydowanie polecamy włączyć. A o stan naszego języka ojczystego pytała Anna Rokicińska. Jeszcze zapraszamy państwa na rozmowę. Katarzyna Kłosińska pojawi się w studiu jeszcze przed 9:00. To będzie spotkanie raczej niż meeting. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gwiazdniejący już mrok. Zanim doliczysz do snu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do snu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, koncertowo Grzegorz Turnał o poranku. 2273, dzień dobry. Bardzo powszechne, że wszyscy mówimy dobra zamiast dobrze. I jeszcze bardzo często dodajemy do tego no dobra. Co to ma znaczyć to no? No takie dodanie, no tak to wychodzi czasem. Ranek Małopolskie Radio.pl. Jeśli chodzi to o te połączenia języka polskiego z językiem angielskim. Mam taką propozycję, żeby mówić thank you i please you. Za 9 minut 8. Krystian Hanke. Zanim przejdziemy do spraw zagranicznych, jeszcze tylko taka historia. Nawiązałeś do Turnała. Zanim. Zawsze nawiązuję. Bardzo dobrze. Historia z Warszawy, gdzie od września ma być darmowa komunikacja dla uczniów i to bardzo ładny gest, ale nie wszyscy rodzice wiedzą, że trzeba jak najszybciej złożyć stosowne dokumenty. Zdjęcie. Tam jest potrzebne. Tam zdaje się, że do przyszłego poniedziałku sprawa ma się już załatwić, więc taka uwaga, żeby rodzice nie czekali. Taki mały haczyk, drobnym druczkiem, że trzeba... Wiem, że w szkołach są prowadzone akcje i rodzicom... Może ktoś chwilowo jest na przykład na zwolnieniu, dziecko... No, akurat musi być gdzie tak, indziej. Dobrze. Teraz strony zagraniczne. No i oczywiście po pierwsze, w dalszym ciągu Rosja. Szukanie winnych zamachu, to tytuł z Rzeczpospolitej. Zagadka zamachu w Sankt Petersburgu, to dziś tytuł z Gazety Wyborczej. Rosja w strachu, to nasz dziennik. Zamach odwrócił uwagę od machlojek Kremla, to już pisze Gazeta Codzienna. Zdaniem dziennika Komersant, rosyjskie służby wiedziały o przygotowywanym zamachu w mieście, jednak nie podjęły żadnych kroków w tej sprawie, pisze Codzienna. No a drugi temat to oczywiście atak chemiczny w Syrii. Co najmniej 100 osób zginęło, 400 zostało rannych. Zdaniem Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka nie ma wątpliwości, że z wczorajszym bombardowaniem miasta stoją wojska podległe syryjskiemu dyktatorowi Basharowi al-Assadowi lub wspierające je rosyjskie lotnictwo, pisze Codzienna. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oświadczyła we wtorek, że główną odpowiedzialność za atak chemiczny ponosi syryjski reżim Bashara al-Assada i ostro go potępiła, ale no właśnie, tutaj już przechodzimy do Gazety Wyborczej. Tekst: Sarin znowu zabija w Syrii. Syryjski reżim odpowiedzialny za atak będzie bezkarny, pisze Wyborcza. Władze Syrii wszystkiemu zaprzeczają o atak gazowy, oskarżając rebeliantów, którzy w ten sposób próbują zatuszować swoje klęski. Po upadku Aleppo w grudniu rebelianckiej twierdzy w północnej Syrii to właśnie kontrolowana przez powstańców prowincja Idlib stała się kolejnym celem wspieranego przez Rosję i Iran syryjskiego dyktatora. Han Shaihun znajduje się przy strategicznej autostradzie prowadzącej do Hanny, dużego miasta będącego w rękach rebeliantów. Okolica od dłuższego czasu jest bombardowana, tak jak w Aleppo bomby spadają również na szpitale. W ten sposób reżim chce złamać morale obrońców, zwłaszcza cywilów. Dlatego też sięga po sarin. Przed konwencjonalnymi bombami mogą się ukryć w schronach. Przed zabójczym gazem nie ma ucieczki. Czytamy w Wyborczej. Przy okazji historia zabójczej trucizny. Sarin wynaleźli tuż przed wybuchem II wojny światowej niemieccy chemicy z koncernu IG Farben. Produkował ten koncern również cyklon B, używany do mordowania ludzi w komorach gazowych. Chemicy poszukiwali nowych, bardziej skutecznych środków ochrony roślin. Przypadkowo odkryli substancje, które nadawały się do użycia na polu walki. Były bardziej skuteczne niż używane podczas I wojny światowej parzący iperyt czy duszący fosgen. Ponadto sarin wchłania się również przez skórę, aby się przed nim zabezpieczyć. Nie wystarczy już tylko maska gazowa. Nazistowskie Niemcy rozpoczęły pilotażową produkcję, ale nie użyły go przeciwko żołnierzom alianckim. Jako pierwszy na szeroką skalę zastosował go Saddam Hussein w 1988 roku. Pamiętamy również atak w tokijskim metrze Szaleńca. To w 1995 roku, a w 2013 pierwszy atak sarinem w Syrii. Strasznie to wszystko brzmi, ale taka jest rzeczywistość. I o Syrii dziś we wszystkich gazetach państwo przeczytają. W Rzeczpospolitej, bo to jest też temat, który od kilku dni na stronach zagranicznych się przewija, czyli Gibraltar. Wojny o Gibraltar nie będzie, ale Wielka Brytania zobaczyła Unię Europejską zjednoczoną w poparciu dla Hiszpanii. Czytamy na stronach Świat tego dziennika. Londyn kontra muszkieterowie. Natomiast mieszkańcy tego terytorium muszą się oczywiście liczyć z kłopotami, bo Unia Europejska była w stanie tolerować status Gibraltaru, niskich podatków, stolicy hazardu, gdy Wielka Brytania stanowiła część Unii. Ale nie musi już tego robić po Brexicie, gdy Londyn nie będzie już miał prawa głosu, a Madryt zgłosi swoje weto, pisze Anna Słojewska z Brukseli w Rzeczpospolitej. No i jeszcze przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Też Rzeczpospolita pisze dziś o tym, że republikanie szykują się do obniżenia progu głosów wymaganych do zatwierdzenia przez Senat nominacji Neila Gorsucha do Sądu Najwyższego. To precedens w 228-letniej historii tej instytucji. Nominacja na kluczowe znaczenie, bo przechyli na stronę konserwatystów równowagę w 9-osobowym sądzie. Eksperci nie mają wątpliwości, że byłby to największy sukces 101 dni prezydentury Donalda Trumpa. Jednak w poniedziałek okazało się, że demokraci zgromadzili już 41 głosów w 100-osobowym Senacie przeciw kandydatowi. To wystarczy do obstrukcji parlamentarnej manewru, który spowoduje, że kandydatura sędziego nie jest poddana pod głosowanie. I Trump zaapelował do republikanów, aby sięgnęli do rozwiązania atomowego, cudzysłów, i obniżyli do zwykłej większości 51 głosów próg potrzebny do zatwierdzenia Gorsucha. Na początek nominacja jego zapewne doprowadziłaby do odrzucenia przygotowywanego przez Obamę planu ograniczenia emisji CO2. Sąd ma także zająć się zniesieniem ograniczeń w subwencjonowaniu przez koncerny kampanii wyborczych polityków, co sprzyja republikanom. Pod obrady trafi też niebawem wniosek Trumpa o wstrzymanie imigracji z 7 krajów muzułmańskich. Gorsuch, tak samo jak prezydent, jest też zwolennikiem zasadniczego ograniczenia kompetencji władz federalnych. Czytamy w Rzeczpospolitej. To strony światowe? Tak. Tak je określmy. Krystian Hanke, dziękujemy. Ja jadę w tej chwili w stronę Poznania, wylotówka z Warszawy, i obok mnie jedzie konwój żandarmerii wojskowej. To jest, z przodu jadą dwa samochody, po środku jest autokar i z tyłu dwa.